8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De geestelijke gezondheidszorg telt naar verhouding de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. De vakbonden eisen van Arriva en de andere regionale spoorbedrijven verlaging van de werkdruk en een loonsverhoging van 10%. De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 5%. Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende 3 jaar 225 miljoen euro besparen en schrapt daarom 300 banen, ongeveer 10% van het totaal. Dat gebeurt vooral via natuurlijk verloop, maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat klanten de laatste tijd minder kopen door de inflatie. De Amerikaanse mededingingswaakhond wil niet dat gameuitgever Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. De toezichthouder spant daartoe een rechtszaak aan. Microsoft wil bijna 60 miljard euro neertellen voor de uitgever van games als Call of Duty en Candy Crush. De mededingingswaakhond vreest dat Microsoft dan te machtig wordt. Het weer, het vriest licht met op veel plekken mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Nederlandse gemeenten krijgen veel op hun bordje. Zoveel zelfs dat lokale democratie onder druk staat. Dat meent het Montesquieu-instituut in een analyse die vandaag uitkomt. Hoe nijpend die problemen zijn en wat er tegen te doen is, dat gaan we vandaag bespreken in Vroeg. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 9 december. Het Montesquieu-instituut presenteert vandaag hun bevindingen over de staat van de Nederlandse lokale democratie. Gemeenteraden, wethouders, burgemeesters, zij kunnen hun werk niet meer goed uitvoeren en zitten daarom in zwaar weer, menen zij. In hoeverre dit echt zo is en wat voor gevolgen dit heeft, bespreek ik vanmorgen met John Bell. Hij is directeur van het Pericles Instituut. Dat instituut begeleidt gemeenteraden en politici. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jazeker, tuurlijk. Heb je koffie al klaarstaan? Ik heb er zelf wel een slokje van op, ja. Dat is hartstikke goed, want we gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp. Maar eerst voordat we daarover gaan beginnen. Pericles, waar jullie instituut naar genoemd is, leefde 5 eeuwen voor Christus. En volgens Wikipedia was hij een prominent en invloedrijk staatsman, redenaar en generaal in Athene. Hoe is het om in zijn schoenen te staan, John Bell? Ja, ik dacht dat hij meer van de sandalen was in die tijd. Pericles is vooral natuurlijk bekend geworden door die prachtige reden die hij 2500 jaar geleden gaf, waarin hij het opnam voor de democratie, een regeringsvorm om waard om voor te leven. En aangezien het een reden was aan het eind van het oorlog, moest hij ook wel zeggen waard om voor te sterven. Dat laatste komt gelukkig minder vaak voor dan in zijn tijd. Maar dat de democratie iets is om voor op te komen, dat deel ik nog wel met hem, ja. Ja, ja. Nou, de analyse van het Montesquieu-instituut, daarin is te lezen dat het een grote uitdaging wordt voor de gemeente. Althans, zo zou een optimist het zeggen. Je zou kunnen zeggen dat er hele zware jaren tegemoet gaan. In welk kamp schaar jij je? Dat hangt er vanaf waar je het over vraagt. Als we het hebben over de gemeente financiën, het geld wat gemeenten krijgen van het Rijk, ja, dan zit ik echt wel in het zwaar weerkamp. Sterker nog, de grootste optimist die noemt het al zwaar weer. Ja. Het wordt door wethouders en door burgemeesters wordt het ravijnjaar 2026 genoemd. En gemeenten krijgen vanaf dat moment echt miljarden minder geld van het Rijk. En ze hebben geen idee hoe ze die klap op moeten vangen. Ja. Het is bijna 4 miljard per jaar wat ze minder krijgen. Nou, het Rijk zag toch ook wel in dat het een probleem zou worden. En die hebben gezegd, nou weet je, dan hebben we in 2026 hebben we eenmalig 1 miljard voor je. Ja, dat is dus een kwart van wat je nodig hebt in 1 jaar. Terwijl je elk jaar 4 miljard nodig hebt. Dat mag je best een schijntje noemen. Dus dat wordt echt problematisch. Ja, nou ja, we gaan er zo iets dieper op in. Maar je zei net even, het ligt eraan waar je het over hebt. Hè? Of ik een optimist ben of een pessimist. Toen noemde hij de financiën als ja, daarin zit de gemeente heel erg in zwaar weer. Maar in welk opzicht zeg je, nou ja, daar ben ik vrij optimistisch over. Nou ja, de andere grote uitdaging is hoe de democratie anno 2022 en 2023 eruit ziet. Die is substantieel anders dan pak een beet 20 jaar geleden. Met veel meer fracties, veel meer partijen die meedoen aan de verkiezingen. Fracties zijn ook steeds kleiner. Er is toch een stevige verruwing van het publieke debat en polarisatie in de samenleving. Dat zie je als je Politiek 24 aanzet. Ik kan me zo voorstellen dat als je dit programma zo vroeg luistert naar lokale democratie, dat je ook wel eens een kamervergadering ziet. Dan zie je toch echt wel een hardhandig debat. Maar ik vind toch wel dat gemeenten daar een stuk soepeler en een stuk relaxter mee omgaan. En hoe we dan polarisatie en verruwing van het debat bestrijden, ja, daar ben ik wel optimistisch over. Gemeenten doen dat best lekker. Nou, dat is in elk geval positief. Want ik kan me ook voorstellen, als je zo'n analyse, als je erover hoort en dat leest, dan zie ik soms alleen maar donkere wolken. Dus ik ben ook blij dat we even met een positieve noot kunnen beginnen. En we gaan dus vandaag. Er is alle reden voor optimisme. Ja, dat is heel goed. Ja, daar gaan we het ook over hebben vandaag. Want dat lijkt me ook goed om niet alleen maar naar die donkere wolken te kijken. We gaan het vandaag dus een uur lang hebben over die problemen in gemeentes en ook wat er wel goed gaat. Spelen die problemen in alle gemeentes? Of is het vooral zijn er gemeentes die zeg maar meer geraakt worden of waarvoor het zwaarder is? Of zeg je, nou ja, als ik naar die analyse kijk van het Montesquieu Instituut, is dat eigenlijk wel voor heel Nederland het geval? Ja, er zijn gradaties. Gemeenten die wat ruimer bij kas zitten, bijvoorbeeld omdat de woningen die er staan wat hoger zijn en ze dus wat meer die zogeheten onroerende zaakbelasting binnenhengelen, gaan het misschien wat makkelijker. Gemeenten die wat hebben kunnen sparen, hebben het wat makkelijker. Maar gemeenten met een grijzende populatie of wat meer jongeren uit gezinnen waar het wat moeilijker is en daar wat meer geld naartoe moet, die hebben het wat zwaarder. Maar puntje bij paaltje heeft iedere gemeente gewoon te maken met zeker financiële problemen en meer wensen dan budget. Het is overal moeilijk. Alleen in de ene gemeente merk je dat veel erger dan in de andere, waar het gewoon erg is, zeg maar. Ja. Ja. Nou, zit je thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, het Montesquieu Instituut zegt dat de lokale democratie onder druk staat. Daar noemen zij een aantal oorzaken en factoren bij die daaraan ten grondslag liggen. Nou, John, laten we die even één voor één doorlopen. Want gemeentes die hebben steeds meer verantwoordelijkheden. En voor de luisteraars die niet helemaal met hun hoofd in die gemeenteraad zitten en precies weten hoe dat zit, gaan we het even één voor één ontleden. Om te beginnen bij het zogenaamde sociale domein. Dat komt naar voren in die analyse. Ja. Dat komt dus naar voren. Niet alleen hier, maar dat horen we vaker. Kan je even heel kort uitleggen wat dat sociale domein is en wat het probleem daarmee is? Oh, om te beginnen wat het is. Ja, het is heel groot. Als je moeder thuiszorg nodig heeft, omdat ze wat slechter ter been is of bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt, klop je aan bij de gemeente. Op het moment dat je zoon of dochter met wat problemen rondloopt en eigenlijk ook professionele begeleiding nodig heeft, dan klop je aan bij de gemeente. Ja. Op het moment dat je een aanpassing in je huis nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld gehandicapt bent geraakt, dan klop je aan bij de gemeente. Bijna zo ongeveer alles wat niet de huisarts dan wel het ziekenhuis is, dan wel een zorginstelling, dat noemen we dan intramuraal, klop je aan bij de gemeente. Alles wat met gezondheid te maken heeft, wordt tegenwoordig door een gemeente geregeld. Dat is superveel. Vroeger was dat niet zo. Vroeger werd dat vooral door het Rijk geregeld. En voor een deel ook door provincies. En sinds 2015 worden al die zaken allemaal door de gemeente georganiseerd. Ja. Dat is overgeheveld, gedecentraliseerd noemen we dat. En om dan maar meteen uit te leggen wat het probleem daarin is. Toen de gemeente deze verantwoordelijkheid kregen overgedragen, heeft het Rijk natuurlijk gezegd, hier heb je budget om die taken uit te voeren. Wij gebruiken dat geld immers niet meer. Maar wij denken dat je het goedkoper kan. Je krijgt gewoon, in één geval was dat 12% minder, want jullie staan dichter bij de burgers. Dus je kan het vast goedkoper. Nou, dat was niet onderzocht, het was niet bewezen. En het blijkt dus ook gewoon niet waar. En dan heb je dus al een gat in de begroting. Ja, dus eigenlijk toch. Maar is het dan een oplossing om dat weer aan het Rijk te geven? Want op zich is de gedachtegang van, nou ja, de gemeente staat dichter bij de burger. Die kunnen misschien beter inschattingen maken als het gaat om dat sociale domein, hè, wat goed past dan het Rijk, ja, dat er toch iets meer van afstaat. Is het dan gewoon geen slim idee om, om te zeggen, we geven het weer terug aan het Rijk? Of zeg je, nou ja, het is eigenlijk wel goed dat de gemeente dat moet doen? Op zich vond ik het wel een verfrissend idee om dit inderdaad wat dichter bij de burger te organiseren in een kleinere samenleving. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als het gaat om het organiseren van armoedebestrijding, dat is dan een ander dossier, maar dat is een lekker voorbeeld. Dat doe je in Nijmegen anders dan in Bloemendaal. Laat de lokale gemeenteraad nou eens een keertje kijken wat daar het meest handig voor is. Ik had het net al over een vergrijzende populatie. Die heeft een andere behoefte dan wanneer je in een veel jongere gemeente zit, waar mensen gemiddeld genomen veel jonger zijn. In een gemeente die bijvoorbeeld ergens in Drenthe ligt, met een hele grote lap buitengebied eromheen, doe je dat anders dan wanneer je in Hardingsveld, Giessendam, in de Drechtsteden zit, midden in de Randstad. Ja, op zich is het dus wel leuk om het dicht bij mensen te organiseren. Je kunt veel specifieker zijn, alleen het wordt niet goedkoper. Ik zou zeggen, laten we eens beginnen met het uitgeven van het geld wat het Rijk er ook aan uitgeeft. Dan zijn we volgens mij al heel eind. Maar waarom geven ze dan minder geld? Ze dachten dat het goedkoper kon. Dat gaf je al even aan. Ja. Ja, dat is dus niet zo. Dan zou je verwachten. Ja. Of was het dan een bezuinigingsmaatregel? Nou ja, het komt er per saldo op neer dat het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is geweest natuurlijk. Want het geld wordt ook niet gegeven. Het wordt nog erger hoor. Ik weet het natuurlijk al jaren, maar iedere keer klap ik weer met mijn oren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk, die kwamen er toch wel uit dat het met die financiën voor het sociaal domein niet helemaal goed zat. En zeker bij de jeugdzorg, waar echt grote forse financiële tekorten waren. En die zijn toen overeengekomen dat ze naar een rechter zouden stappen, vrijwillig, om te vragen of die dan eens een keer naar de materie zou kunnen kijken en een uitspraak zou kunnen doen. Dat was dan geen officiële rechtszaak, maar een zogeheten arbitrage. Dat doe je dus ook alleen maar vrijwillig aan mee. Nou, die heeft al die zaken bestudeerd. En die kwam tot de conclusie dat er toch 2,7 miljard tekort kwam op de jeugdzorg. En dat het Rijk dat eigenlijk moest overmaken. Jaarlijks, elk jaar 2,7 miljard meer naar gemeenten. Ja. Nou, dat is 2018 was dat. Dat die arbiter zei, maak dat maar over. En het Rijk heeft het gewoon niet gedaan. Ja. En dat kan gewoon. Dat is de uitspraak van de rechter. En dat kan gewoon, ja. Ja, absurd. Ja, een van de dingen die we ook veel zien is de samenwerking in de regio. Regionalisering noemen we dat. Kan je kort uitleggen wat dat is en hoe dat eruit ziet in de praktijk? Ja, nou, gemeenten werken al jaren met elkaar samen. Sinds hun ontstaansgeschiedenis, zou ik zeggen. Zo is het ook een beetje begonnen natuurlijk. Hè? Mensen die met elkaar samen gingen werken om dingen bij elkaar te vegen. Al in de 14e eeuw werd er door waterschappen samengewerkt om een kanaal aan te leggen, omdat je dat niet in je eentje kan. Met al die taken die gemeenten er nu bij hebben gekregen, niet alleen het sociaal domein, werken ze dus ook meer met elkaar samen. Dus ook een beetje uit noodzaak geboren. Ja, natuurlijk, maar ook gewoon om soms samen kosten te delen. Ik bedoel, als je gemeente Roosendaal bij Arnhem bent met 5000 inwoners, met een heel klein ambtelijk apparaat, ja, dan ga je natuurlijk met een paar andere gemeenten om je heen, ga je samen printenpapier inkopen, want dan wordt het makkelijker. Het is misschien ook wel eens fijn om een keer een medewerker te delen. Want ja, als je een half FTE op verkeersveiligheid hebt zitten en die arme man of vrouw die wordt een keertje ziek, dan is het toch fijn als je toch nog iemand hebt zitten, misschien van een andere gemeente, die dat werk maar even kan doen. En zo wordt er op verschillende manieren door gemeenten samengewerkt. De laatste jaren is die samenwerking ook steeds intensiever geworden, waardoor gemeenteraden soms het gevoel hebben dat ze er niet meer over gaan, maar dat het in de regio wordt besloten. En dan noemen we dat een tekort aan democratische controle. Maar lijkt iets al besloten door gemeenten samen, maar de gemeenteraad moet er zelf ook nog naar kijken. Maar kan je dat nog even uitleggen? Want ik zou zeggen, het zijn de verschillende gemeenteraden of regio's of gemeenten die samenwerken. Maar dan is er toch alsnog inspraak. Het is niet dat ze tegenover een ministerie staan. Ze doen dat met een kleine club. Waarom holt dat dan de democratie uit? Ja, dat heeft allemaal vooral te maken ook met een beetje, gemeenteraadsleden, een beetje gemakzucht van gemeenteraden zelf. Die hebben het hartstikke druk. Gemeenten hebben er heel veel taken bij gekregen, maar er zijn niet meer gemeenteraadsleden. Er zijn eerder minder gemeenteraadsleden. En die proberen hun werk ook zo veel mogelijk efficiënt in te richten. En ja, op het moment dat dan zoiets in de regio vaak door wethouders wordt besloten, en dan ligt het niet meer acuut op hun bureau. En dan hebben ze tijd voor andere dingen. Op het moment dat het niet meer op je bureau ligt, dan ga je er niet meer over. En als je dan gaat mopperen wanneer het al besloten is, dan is het too little too late. En dan heb je dus die democratische controle eigenlijk zelf weggeorganiseerd. Ja, precies. Er is een oplossing hoor. Ook hier ben ik anders dan het Montesquieu-instituut best optimistisch. Want er zijn namelijk heel veel voorbeelden van regio's die juist hun best doen om gemeenteraadsleden veel eerder bij beleidsvorming te betrekken. Een paar weken geleden leidde ik zelf een bijeenkomst van gemeenten uit de regio Tilburg. Hart van Brabant heet dat. En dat zijn dan zeven gemeenten waar vanuit elke gemeenteraad vertegenwoordigers zaten. We hadden bijna 100 man in de raadzaal in Tilburg, waar ze met elkaar hebben gesproken over wat nou de politieke uitdagingen voor de regio zijn. En dat was nog voordat er één beleidsletter op papier was gezet door dat samenwerkingsverband of door colleges. En zo hebben gemeenteraadsleden dus een actieve rol in datgene bij wat die regio samen kan doen, wat die gemeente samen kan doen. En wanneer er dan een voorstel komt, dan zullen ze als eerste kijken of dat een beetje past bij wat ze zelf hebben gezegd. En dan is die democratische controle er wel, zoals dat ook is bij wanneer een college van een gemeente zelf iets naar de gemeenteraad stuurt. Je moet het even wat anders organiseren. Je moet ook veel eerder beginnen. Ja, dus die raden moeten eerder aanhaken in het proces eigenlijk. Zeker. Die moeten gewoon eerder aan de bak, kijken naar de regio, zich afvragen, joh, wat vinden we daar nou belangrijk? Hoe gaan wij ons als regio sterk economisch ontwikkelen? Wat is daarvoor nodig? Wat is de meerwaarde van mijn gemeente? En dan is die democratische controle er wel. Weet je, je loopt er nog steeds tegenaan dat gemeenteraadsleden gewoon te weinig tijd hebben voor hun taak. Ja, want ik wil net zeggen, dan moeten ze dit er ook nog bij doen, toch? Dan hebben ze de reguliere raadsvergaderingen en dan ook nog die vergadering over de regionale besluiten. En je noemde al heel even kort het is niet zo dat mensen staan te trappelen om de gemeenteraad in te gaan. Dat er zeeën van mensen zijn die dat willen doen. Helaas hè. Hoe komt dat? Ja, doordat het dus te veel werk is? Ja, nee, dat wordt als eerste genoemd. Ja, mensen die zich niet kandidaat stellen, die kun je haast niet ondervragen, want je weet niet wie dat zijn. Ja, dat is maar er wordt natuurlijk wel eens gevraagd aan mensen waarom ze stoppen met het raadswerk. En ding 1 is dan altijd tijdsgebrek. Er zijn zo ongeveer 8500 raadsleden in Nederland aangetreden in maart, een procent of 60 daarvan, was de vorige keer ook al raadslid, die gaat dus door. 40% is nieuw. De komende 4 jaar zal een kwart van die 8500 raadsleden stoppen. En je mag gerust zeggen dat 80% van de mensen die stopt, dat doet omdat ze geen tijd meer hebben. Een handvol verhuist of krijgt een andere baan in de andere kant van het land, waardoor het niet meer goed te organiseren is. Maar 80% tot driekwart, die heeft er gewoon geen tijd meer voor. Het raadslid kost gewoon veel tijd. Als je in de grote stad raadslid bent, is het een fulltime baan. Heb er dan maar eens een functie naast. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje een ingewikkeld probleem. Want aan de ene kant zouden raden dus eerder betrokken moeten worden bij die regionale besluiten. Wordt dat werk dus eigenlijk meer, terwijl de raadsleden worden minder. Dat lijkt me niet een hele... niet een heel mooi toekomstscenario als ik het zo hoor. Want dat klinkt een beetje negatief. Maar heb je daar misschien een oplossing voor? Moeten ze meer geld krijgen? Moet dat werk toch anders verdeeld worden? Heeft het te maken met de Nederlanders zelf, dat we misschien ons niet willen inzetten voor de samenleving naast ons werk? Of is dat allemaal te maken? Of hoe komen we hieruit? Vraag ik me dan af. Ja, een goede vraag. En ik denk dat ik niet echt een panklare oplossing had. Al is het maar omdat het misschien al wat opgelost dan. Ja. Want het is ook geen nieuw probleem, toch? Nee, zeker niet. Het probleem is allemaal begonnen in ongeveer zo 2002. Vanaf toen de tijd hebben raadsleden steeds meer werk erbij gekregen, omdat gemeenten steeds meer taken kregen. Dat begon met de zogeheten omgevingsvergunning. En toen kwam de WMO er nog bij. En nu hebben we de decentralisaties gehad. En de omgevingswet komt er ook nog eens aan. Althans, misschien. Je mag gerust zeggen dat sinds die 2002 gemeenteraadsleden zo ongeveer 3 keer zoveel taken hebben gekregen. En door alle herindelingen zijn er per saldo minder raadsleden. Een procent of 15 minder raadsleden. Mijn oplossing is betrekkelijk eenvoudig. En dat is meer raadsleden. Ja. Het werk is 3 keer zo groot geworden. Misschien moeten we wel gewoon 2 keer zoveel raadsleden krijgen. Ja. Het punt is, dat kost geld. Gemeenten zelf hebben geen geld. Iemand anders moet dat betalen. Lees het Rijk. En die staat niet te trappelen om gemeenten te financieren voor zelfs hun wettelijk verplichte taken. Nee. Dus zorg maar eens dat je hier een politiek mandaat voor krijgt voor meer raadsleden. Gemeenten proberen het nu zelf een beetje houtje touwtje op te lossen door mensen aan te stellen die raadsleden dan ondersteunen. Die krijgen dan niet echt fatsoenlijk betaald, maar die krijgen dan een euro of 90 per vergadering die ze bijwonen. Het is, hoopgevend om te zien hoeveel mensen dat toch steeds weer doen. Voor die habbekrats zich door allerlei beleidsstukken heen worstelen en daar iets zinnigs over zeggen. Ja. Je merkt dan toch dat de mensen die betrokken zijn bij lokale democratie dat heel graag willen doen. Echt een hele fraaie oplossing is het niet. Je zou ook meer geld kunnen geven aan raadsleden, zodat raadsleden in de grote steden fulltime kunnen gaan werken. Raadsleden staan daar zelf niet op te trappelen. Die vinden het ook wel fijn dat ze iets kunnen doen naast hun politieke carrière. Ja. Er zal op termijn wel iets moeten gebeuren. En ik denk dat je alleen maar uitkomt op meer raadsleden. Laten we dat publieke debat maar eens starten. Misschien dat er eens een keer een kamer is die zegt... het is toch wel heel hard werken, dat raadslidmaatschap. Laten we eens een beetje helpen. Dan loop je er ook tegenaan dat Kamerleden zelf ook aan het omkukelen zijn vanwege de werkdruk. Ja. Dus dat schiet ook allemaal niet op. En die werkdruk dan een beetje verdelen? Want in grote steden heb je vaak ook per stadsdeel bijvoorbeeld een raad. Dan is het misschien iets behapbaarder. Ja. Of zeg je... Dat is ook niet meer wat het geweest is, hoor. vroeger... Ach, jeetje. Ik begin echt oud te klinken. Vroeger waren er in Amsterdam en in Rotterdam zogeheten deelgemeenten, waar wijken zo ongeveer een eigenstandige verantwoordelijkheid hadden. Je maakt natuurlijk wel onderdeel uit van Amsterdam of Rotterdam. Maar in Amsterdam-West lag er echt gewoon een goed takenpakket waar een gemeenteraad serieus naar keek. En hetzelfde was in Rotterdam, in Feyenoord of in Delfshaven. Dat waren redelijk zelfstandige entiteiten. Het was in 2010 de Tweede Kamer die zei... Ja, dat vinden we toch allemaal erg ingewikkeld, nog zo'n bestuurslaag. Dus we schrappen dit deel van de wetgeving. Dat was geen wens van gemeenten zelf. Toen heeft het Rijk gezegd, we gaan jullie democratie minder maken. En moesten dat adviescommissies worden of bestuurscommissies, wat het nu vaak zijn, waar mensen veel minder zelf kunnen doen en iedere keer weer afhankelijk zijn van die gemeenteraad. En heb je dus op een stad als Rotterdam met 600.000 inwoners, heb je ineens geen, bijna 80 politici rondlopen. Het was veel meer, 120 politici rondlopen, maar nog maar 45 in de gemeenteraad. Ja. Dat is toch aanzienlijk minder. Ja. Ja, je noemde al eventjes het Rijk en die relatie tussen gemeente en de Rijksoverheid. Daar gaan we het straks iets meer over hebben. Zit jij thuis te luisteren en heb je vragen hierover? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Nou, dan is het tijd voor muziek. Dit is Roxanne Hazes met Geen Sorry. Alleen met mijn gedachtes. Hier is alles nog van mij. Maar als ik naar je luister, raak ik mijn dromen kwijt. Maar stel nou dat ik sorry zeg. Zal een slachtoffer of held zijn, maar de dader ben ik niet. Dat was Roxanne Hazes met Geen Sorry. Vroege vragen. We hebben allerlei vragen binnengekregen, John. Wil ik even met jou bespreken. Brigitte die stelt de vraag, dat hebben we even inderdaad overgeslagen. Het is heel goed dat ze deze vraag stelt. De spreker had het over 2026. Wat gebeurt er dan? Zou je dat nog even kunnen? Dat is het ravijnjaar, noemde je even kort. Ja, het ravijnjaar. Ja. Ja, dan krijgen gemeenten plotsklaps ineens zomaar minder geld van het Rijk. En daarom is het ravijnjaar. Ja, dus daar zien ze heel erg tegenop. En dat is eigenlijk heel kort de samenvatting. Waarom verandert dat opeens dan? Of waarom is dat niet 4 jaar geleden? Of waarom is dat het jaar? Omdat vanaf dat moment de bezuiniging is ingeboekt. Echte diepgaande filosofische redenen zijn daar niet voor. Het Rijk wil graag op een andere manier gemeenten financieren. Ze hebben uitgerekend hoe dat kan. En komen tot de conclusie dat het Rijk minder geld gaat overmaken naar het zogeheten gemeentefonds. En dus is er minder geld. Ja, ik zou willen dat ik er een grote wetenschappelijke theorie op kan loslaten. Maar het is wat het is. Het is gewoon vrij recht toe recht aan. Dominique stelt ook een vraag van... waarom moeten we al direct aankloppen bij de gemeente als het bijvoorbeeld gaat om thuiszorg? Hij zegt dat hij zijn moeder altijd heeft verzorgd na zijn baan van 36 uur. Dus ook een beetje de vraag van... moeten we altijd maar gewoon aankloppen bij de gemeente? Of kunnen we ook dan gewoon zeggen van... goh, misschien kunnen we zelf ook wat oppakken. Ja, ik moet terugdenken aan een woord wat ooit voor het eerst in het publieke debat is geïntroduceerd door Zijne Majesteit. We zouden moeten omwentelen van een, hoe zei die dat nou, naar een rijksoverheid, naar een participatiesamenleving. Dat was 2015, zeg ik dat goed. Een beetje de start ook van alle decentralisaties. Mensen zouden meer zelf moeten doen. Ja. En we moeten meer gaan mantelzorgen. Het blijkt toch dat dat voor heel veel mensen een worsteling is om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als je in een economisch stijl leeft waarin je zelfs met... twee verdieners in de rij bij de voedselbank zien staan. Want zo plat is het tegenwoordig. Ja. Dan wordt het even ingewikkeld om ook nog eens een keer voor je moeder te zorgen. Een overheid is ook geen uitvinding van de overheid. Een overheid bestaat er omdat mensen in verband dingen met elkaar wilden organiseren, zodat je elkaar een beetje kunt helpen. Juist dat principe staat soms onder druk, omdat de gemeenten geen geld hebben om dit soort basale ondersteuning te leveren. En niet iedereen is in de gelegenheid om voor zijn moeder te zorgen, al is het maar omdat hij dan bijvoorbeeld 40 kilometer verder weg woont. Ja. Omdat daar wel werk is en in de gemeente waar je bent opgegroeid niet. Of omdat het gewoon te zwaar is om allebei je ouders iedere dag onder de douche te helpen. Dat is dus maar gedeeltelijk een oplossing. Diana Kort vraagt, na de verkiezingen keert een derde van de gemeenteraad niet meer terug. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren. Herkent de spreker dit en hoe voorkom je deze kennisuitstroom? Ja, het is gemiddeld een derde in heel Nederland, hè. Er zijn gemeenten waar meer dan de helft verdwijnt. En dat is diep treurig. Laat me gemeenteraad als voorbeeld nemen, dat is Den Haag. Dus niet het Rijk, het Binnenhof, maar de gemeenteraad van Den Haag, waar ik geloof meer dan 60% van de gemeenteraad bestaat uit nieuwe leden. Nou, die hebben dan natuurlijk, zijn niet helemaal nieuw in de politiek. Die hebben wel op enige manier een bijdrage geleverd door bijvoorbeeld in commissies mee vergaderen of al lid te zijn van een fractie. Maar dat is toch echt iets anders dan dat je raadslid bent geweest. Tegelijkertijd is de gemeenteraad ook bezig met een onderzoek hoe de kosten voor dat prachtige cultuurcentrum wat ze in de stad hebben neergezet zijn opgelopen met een zogeheten parlementaire enquête. Ja, voor een deel is dat allemaal nieuw leeswerk, omdat het allemaal nieuwe mensen zijn. Ik zou willen dat er meer raadsleden doorgaan. We missen de kennis, we missen de ervaring. Het vermindert de slagkracht van een gemeenteraad en dus ook van het democratisch bestuur. En mensen stoppen omdat de werkdruk na 4 jaar toch echt wel als te hoog wordt ervaren. Dan kom je weer terug bij hetzelfde puntje. Het is echt een vicieuze cirkel. Ja, dus verversing is goed, maar nu is de verversing wel heel groot. Dat we ook een beetje zien in de Tweede Kamer. Je denkt van, het is goed dat er nieuwe Kamerleden bij komen. Maar als het er heel veel zijn, dan gaat er ook al veel kennis verloren. Zit jij te luisteren Absoluut. En heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is vanmorgen feest bij Vroeg, want Stefan Komduur, onze vaste presentator, heeft gisteren de Philip Bloemendaal-prijs gewonnen. Dat is een prestigieuze prijs voor jong journalistiek talent. Nou, Stefan, namens Marieke, Wim, David, Floor, Bente en Femke en natuurlijk namens mij heel erg gefeliciteerd met deze mooie prijs. Stefan is er in januari weer en dan verblijdt hij jou en mij weer met zijn muzieksmaak. In een interview in de Varengids zei hij laatst iets over die muziekkeuze in dit programma. En ik quote wat hij daar zei. Het ultieme vroege ochtendnummer is Apocalypse van Cigarettes After Sex, al dus Komduur. Ik stel me dan zo ook voor dat mensen 's morgens vroeg, misschien wel na de seks, in bed liggen met de radio aan. En als ik niet weet wat ik moet draaien, dan zet ik deze aan. Nou, Stefan, speciaal voor jou dit nummer van Cigarettes After Sex Apocalypse. Van vrijdag 9 december. Vandaag presenteert het Montesquieu Instituut een analyse over de lokale democratie. Die ligt onder vuur, stellen zij. En is het echt zo slecht gesteld met die gemeenteraden en wethouders in Nederland? Dat ga ik verder bespreken met John Bell. Goedendag, John. Hallo. Oh, hoi. We hadden het er net al heel even over dat er ook een relatie tussen het Rijk en de gemeente is. En dat daar ook soms wat aan schort. En daar willen we het eigenlijk verder over hebben. Dus want we hadden het even over die besluiten die de overheid neemt. Nou, niet alle gemeenten zijn daar blij mee. Gemeentes krijgen geld van het Rijk. Maar moeten dus ook van het Rijk weer beleid uitvoeren. Wat gaat daar precies mis in die relatie? Allereerst hadden we het net al over, krijgt de gemeente te weinig geld. Even voor de goede orde, want daar hebben we het nog niet echt over gehad. Het meeste geld wat gemeenten nodig hebben voor hun taken komt ook van het Rijk. Van een gemiddelde begroting van een gemeente komt zo ongeveer de helft uit dat gemeentefonds. En het lijkt soms wel eens alsof je met je lokale belastingen de gemeente rechtstreeks financiert, maar alles wat je betaalt van lokale belastingen. Eigenlijk is dat maar een procent of 15 of zo van wat de gemeente nodig heeft. Ja. Dat is dus echt een heel laag bedrag. Het meeste komt echt van het Rijk en er komt nog een klein beetje geld uit Europese fondsen. Maar gemeenten zijn dus echt enorm afhankelijk van het Rijk en krijgen daar te weinig geld voor. Zeker nu het Rijk heeft besloten dat er na 2026 aanzienlijk minder geld naar gemeenten komt, is het ook heel moeilijk om iets te doen aan de lange termijn. Na dat ravijnjaar 2026 krijgen, bijvoorbeeld Arnhem gaat 30 miljoen per jaar minder krijgen. Ja, dan ga je ook geen lange termijn investeringen doen. Zouden we dan ook gewoon niet zeggen van we moeten meer dan belasting aan de gemeente betalen? Ja, op zich zou ik daar een groot voorstander van zijn. Dat gemeenten zelf wat meer belasting kunnen heffen. En dan bijvoorbeeld niet het Rijk. De belasting voor het Rijk zeg maar wat lager wordt. En dat we dan dus voor onze gemeente geld betalen. Ik zou daar een groot voorstander van zijn, maar niet nu. Als gemeenten nu al miljarden te weinig krijgen van het Rijk, dan weet ik namelijk precies wat er gebeurt. Op het moment dat gemeenten zelf die belasting mogen gaan heffen, dan gaan ze dat natuurlijk doen op een manier zodat ze die taken die ze nu niet uit kunnen voeren omdat ze te weinig geld hebben, wel uit kunnen voeren. Dus dat betekent dat van de belastingen die je dus niet meer aan het Rijk betaalt, maar aan de gemeente, dat die omhoog moeten. En dan zijn de gemeenten dus schuldig aan belastingverhoging. En dan hoor ik het Rijk nu al roepen, ja, zie je wel, gemeenten die zijn verantwoordelijk voor belastingverhoging. Dat is natuurlijk niet eerlijk, want ze kregen jarenlang te weinig. Ja, precies. Ja. Dus laten we nou eerst maar ervoor zorgen dat het gemeente fatsoenlijke bedragen naar gemeente overmaakt. En dan kunnen we eens gaan praten over hoe gemeenten dat zelf beter kunnen. Ja, dat het ook beter past bij de gemeente. Je zou ook kunnen zeggen, gemeentes krijgen geld van het Rijk. Dat zij daar niet van rondkomen, is dat ook niet gewoon de schuld van de gemeente zelf? Moeten zij dan ook niet beter beleid voeren of beter op hun begroting letten? Of het is misschien ook wel makkelijk om altijd met de vinger naar het Rijk te wijzen. Dat klopt. Gelukkig zijn er aardig wat onderzoeksrapporten die aantonen dat het gemeente gewoon te weinig geld krijgt van het Rijk. We hadden het net al over de decentralisaties in het sociaal domein. Daarvan zei het Rijk, jullie kunnen het vast goedkoper. Hier heb je 12% minder geld. En vervolgens blijkt na 5 jaar dat het helemaal niet goedkoper kan als je het lokaal organiseert. Het wordt wel anders georganiseerd, maar niet goedkoper. Vervolgens komt er een volgende decentralisatie en het Rijk zegt, volgens ons kan het goedkoper. Dan komt er een nieuwe kabinetsformatie en dan zegt men, die jeugdzorg kost toch wel heel veel geld. Hier, Rijk, hier gemeente, heb je minder geld. Zorg maar dat je het goedkoper kan. Waarop gemeenten dan zeggen, maar het kan helemaal niet goedkoper. Het was 3 miljard euro wat de gemeenten minder kregen. En toen zei het Rijk, weet je wat, dan doen we er toch nog een miljard bij. Het is een beetje een slechte huisbaas geworden, het Rijk, die iedere keer de huur verhoogt, maar nog steeds je lekker de kraan niet kon fixen. Ja. Gemeenten zijn het ook al een beetje zat nu. Elke wetenschapper die zich mee bezighoudt, toont aan dat gemeenten te weinig geld krijgen. Een rechter heeft het besloten dat gemeenten te weinig geld krijgen. En het Rijk doet niks. Ja, merk je dat er veel oud of misschien wel nieuw zeer zit, dus tussen die wethouders en de landelijke overheid? Of de gemeente en de landelijke overheid? Als ik dit zo hoor, dan denk ik, het is een beetje een ingewikkelde relatie die ze hebben. Ja, het is een ingewikkelde relatie. Op het moment is Jan van Zanen voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik ken Van Zanen als een innemend en redelijk mens. Een goed diplomaat en lobbyist die zelden zijn emoties voor de ratio zal laten gaan. Maar hij sloeg met zijn hand op tafel tijdens het VNG-congres om er maar eens uit te leggen dat gemeenten het echt zat zijn. If all else fails, try anger. Maar ook dat helpt niet, want er is nog steeds geen geld. Ja. Zeggen nog, maar hoe, ze krijgen alweer minder. Hoe kan het nou zo zijn dat alle, wat je zei, alle wetenschappers, dat het uit rapporten blijkt, uit onderzoeken, dat die allemaal zeggen, het Rijk moet meer geld geven aan gemeentes, maar dat het maar niet gebeurt? Ja, goede vraag. Het is gewoon geen uitleg. Dit is gewoon, niemand snapt waarom dat zo is. Ja, ja, nou ja, de enige die vraag kan beantwoorden is denk ik de Tweede Kamer. Ja. Ja, daar zit natuurlijk de mogelijkheid om tegen het Rijk te zeggen, zorg maar eens dat je de begroting ruimte hebt voor wat gemeenten doen. Ja. En die doet het gewoon niet. Ja. En dan zijn er wel fracties die zeggen, ja, we zouden toch eens moeten gaan kijken naar hoe gemeenten dat doen. Maar staat het dan niet genoeg op de agenda dan in Den Haag? Als in, zijn er te weinig Kamerleden die zeggen, ik ga dit nu, dit wordt mijn prioriteit, ik ga dit fixen. Ik ga dit elke keer aandragen, ik ga elke keer motie over indienen. Ja, zou fijn zijn. Ja. Nou. Ik hoop dat er Kamerleden luisteren die... kun je vandaag mee beginnen. Ik bedoel, het is vrijdag, het is niet echt een vergaderdag. Maar begin maar eens een keer met schriftelijke vragen of met beleidsnotities maken. Of met een initiatiefvoorstel. Of verzin iets. Of zet het een nieuw dan ook op de agenda. Ja. Net voor corona was er een demonstratie van wethouders financiën op het Malieveld. Er stonden er 120 of zo. Die allemaal wilden uitleggen dat een gemeente te weinig geld krijgt. Ik geloof niet dat er veel media-aandacht is geweest, behalve dan in de vakpers, zoals Binnenlands Bestuur en misschien een stukje in NRC. Op het moment dat er 30 mensen een geel hesje aantrekken met coronaborden gaan lopen, dan staat het op de voorpagina van iedere krant. Maar gemeenten die geen geld hebben om hun taken uit te voeren, omdat ze het niet krijgen van het Rijk, ja, daar is heel weinig aandacht voor. Ja. Ja, ook een oproep naar de media dus, om daar ook naar te kijken. Als we het hebben over de landelijke politiek en de lokale politiek, dan zie je bij beide eigenlijk eenzelfde fenomeen, namelijk dat dat splinterpartijen steeds groter worden, in elk geval landelijke politiek. Dus we hebben heel veel partijen. Je ziet in de lokale politiek dat er ook heel veel partijen zijn, namelijk heel veel lokale partijen. En dan heb je ook nog de grote landelijke partijen. Dus daar ook een soort steeds meer partijen opkomen. Hoe kijk je daarnaar? Is dat een probleem of is het juist heel goed? Ik moet een beetje lachen om je uitdrukking grote landelijke partijen. En dan, ja, want zo groot zijn ze zeker niet. Wat bedoel je precies met groot? Ja, nee, je hebt een goed punt. Maar het is er nog van over. Ja, scherp. En zo vroeg, hè? Ja, de traditioneel grote partijen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je vroeger meer ook in de gemeenteraden zag dat een PvdA, een CDA en VVD groter waren. En dat je nu eigenlijk ziet dat die lokale partijen steeds groter worden. En dat er dus ook weer meer versplintering is in zo'n gemeenteraad. Ja, ik weet niet of je het woord versplintering daarvan moet gebruiken. Dat klinkt zo negatief. Onze samenleving zit anders in elkaar. Dan pak een beetje 20 jaar geleden. Dat is vrij rap gegaan. De verzuiling van de jaren 50 en 60 en ook nog een klein beetje 70, die is echt wel doorgetrokken. Mensen zijn niet meer zo verknocht aan instituties en zijn wat specifieker geworden. En dat merk je ook in hun stemgedrag. En dan stemmen ze niet meer massaal, zoals in Rotterdam in de jaren 80 op de PvdA, die dan vervolgens 24 van de 45 zetels haalde en de absolute meerderheid had. Dat kalft een beetje af. Echte grote fracties bestaan überhaupt niet meer. Ja, incidenteel nog wel, zoals in Hellendoorn of in Barendrecht, waar een lokale partij de allergrootste is met een absolute meerderheid. Maar dat zijn de uitzonderingsgevallen. Voor de rest moeten we het doen met een Kamer die net zo pluriform is als de samenleving zelf. Mensen verenigen zich in steeds kleinere groepen. En dus zitten er ook kleinere groeperingen in de Tweede Kamer en in gemeenteraden en in provinciale staten. Ja. En moet je op een andere manier politiek bedrijven dan dat je dat 40 jaar geleden doet. Ja, landelijk zien we dat ook wel leidt tot polarisatie. Is dat ook iets wat je bij de gemeenteraden terugziet? Veel, veel minder sterk. Ik weet ook niet zeker of pluriformisering en steeds meer fracties nou rechtstreeks te maken heeft met die polarisering. Er zijn toch ook wel andere tendensen in de samenleving die mogelijk maken. Maar je ziet wel dat gemeenteraden veel beter snappen dat je op een andere manier politiek moet bedrijven dan alleen maar elkaar 4 jaar lang het leven zuur maken en denken dit is nu eenmaal het blok links, laten we vooral het blok rechts zo moeilijk mogelijk maken, net zolang totdat wij weer een meerderheid hebben. Ja, je ziet in de Tweede Kamer natuurlijk die uiterste van aan de ene kant bijvoorbeeld een Bijeen en aan de andere kant een FVD, dat gaat landelijk niet samen. Je ziet dat misschien ook wel terug in gemeenteraden, dat er nieuwe partijen opstaan, of partijen die misschien ook wat meer ideologisch zijn dan we traditioneel kennen. Is het daar dan ook zeg maar een issue dat je zegt, nou, dat kan niet met elkaar? Of zeg je in de gemeente, ja, ligt dat anders? Dan is de inhoud belangrijker? In de gemeente, of dan, of is het heel erg hetzelfde? In de gemeente ligt dat anders. Voorbeeld. Gisteravond werkte ik met de gemeenteraad van Leusden. Waar echt wel een politieke aardverschuiving is geweest. Omdat lokaal belang daar een hele grote meerderheid haalde. En toch zit die gemeenteraad gisteravond met z'n allen aan één tafel. Om te kijken hoe ze als gemeentebestuur samen, als gemeenteraad samen kunnen werken. Om juist goede debatten te voeren. Want ze snappen ook wel dat meningsverschil nu eenmaal onderdeel uitmaakt van hun werk. Ja, sterker nog, meningsverschil is tenslotte de essentie van democratie. Als we in dit land niet zo vaak met elkaar van mening zouden verschillen, dan hadden we democratie niet nodig, want dan wist iedereen wat er moest gebeuren. Ja. Dus je zult dat meningsverschil goed moeten organiseren. En in Leusden snappen ze dat en proberen ze met elkaar dat meningsverschil goed te organiseren. Hoe gaan we goed debat organiseren? Nou, dat zie je in heel veel gemeenten. In Velzen is er een raadsbreed programma waarin staat, we gaan deze debatten gaan bevoeren en op deze manier gaan we dat organiseren. In Roosendaal werken ze als gemeenteraad breed samen om dat goed met elkaar te doen. En dat zijn de manieren waarop die moderne democratie zich nu aan het ontwikkelen is. Samen zo goed mogelijk met elkaar van mening verschillen. Ja. En eerlijk gezegd vind ik dat leuker dan dat je op de publieke tribune bij een vergadering zit waarin het ene blok het andere voor rotte vis uitmaakt en er vervolgens niks gebeurt. In ieder geval niet samen. Nee, over die publieke tribune gesproken. Ja, we hebben het over de gemeenteraad gehad, wethouders, rijksoverheid enzovoort. Maar die burgers, ja, ik zie niet veel mensen op die publieke tribune zitten, hoor. Ja, veel erger dan dat. Ik zie ook niet veel mensen in het stemhokje staan. Ik praat dan toch maar weer over mijn gemeente. In dit geval is er alle aanleiding toe. Want nog geen 40% van de mensen kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen een stem uitbrengen. Ja, dat is echt gewoon bitter weinig. De kiezer mag echt wel eens zichzelf in de spiegel kijken, hoor. Als die dan roept, het lijkt wel alsof ze niet naar ons luisteren. Dat is dat omdat je op de verkiezingsdag gewoon je snavel hebt gehouden. Ja. Wees dus ook meer geïnteresseerd in de politiek. Dat is gewoon openbaar. Iedereen kan er naartoe. Als je ziet op de agenda, zeker, er is iets wat mij aangaat of ik belangrijk vind, dan kan je gewoon op die publieke tribune gaan zitten en achteraf misschien ook wel de raadsleden aanspreken. Tuurlijk. Het is voor raadsleden ook wel fijn om te zien dat er enige interesse is in hun werk. Ja. Het paradoxale is dat in het begin van de coronacrisis, en zeker in april van 2020 en de maanden daarna, toen gemeenteraden ineens vergaderingen via Teams of via Zoom moesten doen, zogeheten virtuele vergaderingen, dat die best goed bekeken werden. Dat de drempel gewoon lager is. Licht. Waarschijnlijk. Ja. En inmiddels, ik geloof dat iedere, niet iedere, want ik weet wel in ieder geval één uitzondering. Maar laten we zeggen dat bijna alle gemeenteraden hun uitzendingen, hun raadsvergadering op het internet uitzenden. Ik kan me ook voorstellen dat je niet op donderdagavond denkt, hé, leuk, laten we Netflix maar even uitlaten, we zetten de raadsvergadering aan. Moeten ze niet toch aantrekkelijker maken dan? Ja, jeetje. Het is natuurlijk ook gewoon een beetje PR. Je kan ook zeggen, nou jongens, we gaan het hebben over dit in onze gemeente. Superbelangrijk, want jij fietst elke dag daar langs of je hebt hier elke dag mee te maken. Misschien kunnen ze een soort mensen een beetje lokken. Of een beetje dat wat aantrekkelijker maken in plaats van die hele lange, saaie... Mijn redacteur die zei, ik woon in Waddinxveen. En... Die zei, als ik kijk naar wat wij bespreken, dan staat er bijvoorbeeld op de agenda woonzorgvisie, de startnotitie van het inkoopkader, jeugdhulp en het bestemmingsplan van Kerkstraat 19. Nou, daar word ik niet heel warm van. Misschien dat ze ook wel, maar wat... Het zijn wel dingen die besproken moeten worden. Zo'n woonzorgvisie zijn de uitgangspunten voor het beleid. Daarin bepaal je wat je als gemeente vindt, hoe lang mensen zelfstandig thuis kunnen wonen. En tot wanneer de gemeente dat dan financiert. Daar worden dan de beleidskaders voor besproken. Het raakt echt iedereen die ouder wordt. Dat moet gewoon op de agenda staan. En dan kan je wel zeggen, we willen het leuker maken door af en toe eens een plaatje van Roxanne Hazes op te zetten of zo. Maar uiteindelijk moeten wel daar gewoon over dit soort essentiële zaken besluiten worden genomen. Ik zal de eerste zijn die roept dat gemeenteraadsleden soms concreter moeten worden in hun punt, wat ze nou precies willen. En er is echt wel een verbetering mogelijk in hoe effectief vergaderingen zijn. En waarschijnlijk worden ze dan wel iets aangenamer om te kijken. Maar voor een deel zal het vaststellen van een begroting gewoon saaie kost zijn. We hebben het niet voor niks in een vertegenwoordigende democratie georganiseerd. Er zijn mensen die dit wel leuk vinden en die dat namens ons doen. En zolang die nou maar ook de tijd hebben om met gewone stervelingen zoals jij en ik in gesprek te gaan over wat ze belangrijk vinden, wordt democratie weer van ons allemaal. En dan komen we weer terug bij dat eerdere punt waar we het in het begin van de uitzending eigenlijk al over hadden. Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd om die democratische taken uit te voeren. Want dan krijg je gewoon een pak papier wat je door moet worstelen. En dat moet je voor het begin van de vergadering hebben doorgeworsteld. Dan schiet het erbij in om eens een keer te gaan vragen aan zelfs je buurman. Wat vind jij nou wat er belangrijk is voor thuiswonen als je ouder wordt? Ja, nou, ik heb nog heel veel vragen en we kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar ik zie de tijd wegtikken en ik wil ook nog heel ver naar een luisteraarsvraag. Vroeg met Anna Pleizier. En dat was niet die ik wilde instarten, want ik wilde naar de bumper van de vroege vragen. Vroege vragen. Zo, dat ging soepel. Rudy die vraagt, naar mijn mening heeft de gemeentelijke herindeling niet zoveel goed gedaan om gemotiveerde raadsleden te houden of te vinden, want de betrokkenheid is daardoor minder geworden. Hoe kijk jij daarnaar, John? Ja, ik begrijp die overweging. Dat lijkt wel mee te vallen, overigens. Je ziet wel dat de betrokkenheid van de samenleving langzaam op stoom komt naar een herindeling. Dat merk je goed in de manier waarop dan bijvoorbeeld participatie wordt georganiseerd. Er zijn gewoon minder mensen die opkomen dagen voor bijeenkomsten na een herindeling. Dat trekt wel een beetje bij in de loop der tijd. Maar dan hebben we het echt wel over 7 tot 10 jaar voordat het weer enigszins op niveau is. Mensen die zich melden voor de kieslijst. Het valt wel mee hoeveel minder dat zijn. Maar ik snap de overweging. Ja, een nieuwe gemeente is een nieuw ding. Dan moet iedereen er ook even een beetje aan wennen dat het ineens Voorne aan Zee heet in plaats van Hellevoetsluis. Dat is een herindeling die vanaf 1 januari gaat. Dat vraagt even tijd. Je kunt je afvragen of het inderdaad de moeite waard is geweest om zo'n herindeling door te voeren. Maar daar gaan we weer. Geldgebrek, gemeenten proberen van alles, dus ook dit. Ja, nou, allerlaatste vraag. Dit is natuurlijk iets wat al langer een probleem is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we over 2 jaar niet precies hetzelfde gesprek zitten te voeren, John? Dan moet ik toch maar weer eventjes mijn zwaar weerpetje opzetten. Puntje bepaaltje is er in zo'n democratie als de onze maar 1 iemand die daar echt verandering in aan kan brengen. En dat is de kiezer. Ja. Die zal zijn democratische verantwoordelijkheid veel meer moeten nemen. Dus er zijn ongeveer 20.000 mensen actief in de lokale politiek. Die werken zich helemaal de schompers, die komen om. Dat doen ze allemaal namens ons allen, namens onze 17 miljoen inwoners. Als die andere mensen dan die 20.000 zich nou eens een beetje inzetten en misschien al alleen al interesseren voor wat er in hun eigen plaats besloten wordt, wat hun eigenlijk ook allemaal rechtstreeks achter de voordeur raakt, dan komen we er wel. Dan gaat de Tweede Kamer het vast en zeker ook beter begrijpen. Ja. Luister goed naar wat je lokale politici te vertellen hebben en neem democratie serieus. Dankjewel John Bell, directeur van het Pericles Instituut. Super fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 9 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. Maandag zit Raunak hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. En jouw ochtend gaat nu verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.